wszystkie ceny. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. To Trójka, jest czwartek, 17 października, już 19. Serwis Krzysztof Zyblewski. Szefowa Komisji Europejskiej poparła działania Polski w sprawie migracji, relacjonuje nasza korespondentka w Brukseli. Kolejna rozprawa w grudniu. Ruszył proces ginekolożki oskarżonej o pomoc w przerywaniu ciąży. Iga Świątek pracuje już z nowym trenerem, to Belg Wim Fisset. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poparła działania Polski w sprawie migracji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na unijnym szczycie Ursula von der Leyen uznała, że powinna być możliwość tymczasowego zawieszenia prawa do azylu. Wiemy też, co za zamkniętymi drzwiami mówił premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu powiedział, że od 2015 roku, kiedy kryzys migracyjny uderzył w Europę, okoliczności dramatycznie się zmieniły. Mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś, podkreślał Donald Tusk, opisując proceder sprowadzania przez reżimy w Moskwie i w Mińsku nielegalnych migrantów z krajów arabskich i wysyłanie ich pod granicę. Szef rządu mówił o codziennych próbach przekraczania wschodniej granicy i tysiącach polskich żołnierzy, którzy jej strzegą. A ta, jak podkreślał premier, jest zewnętrzną granicą Unii. Tym samym Polska chroni także kraje członkowskie. Polski premier uzyskał szerokie poparcie przywódców unijnych krajów, nie tylko z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale też z krajów południa i Europy Zachodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed szczecińskim sądem ruszył proces dr Marii Kubisy, ginekolożki oskarżonej o pomoc w przerwaniu ciąży. Prokuratura przedstawiła lekarce 6 zarzutów. Dotyczą pomocnictwa poprzez sprzedaż środka poronnego. Sędzia utajnił proces, choć obrona, jak mówi adwokat Rafał Gawęcki, wolałaby, żeby postępowanie było jawne. Bo nie mamy nic do ukrycia. Stanowisko pani doktor od samego początku jest znane, jest takie samo. Pani doktor czuje się osobą niewinną. No i też chcielibyśmy, żeby społeczeństwo wiedziało, jaki przebieg ma ta rozprawa, jakie argumenty padają. Doktor Maria Kubisa liczy na to, że dzięki procesowi wiele spraw się wyjaśni. W pewnym sensie jest mi lżej, że wreszcie może jakiś koniec będzie miała ta sprawa, bo ja jestem cały czas nękana i jest mi bardzo trudno. Bo niech się wreszcie ktoś dowie, co się dzieje, bo wygląda na to, że w ogóle wymiar sprawiedliwości w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak kobiety cierpią i co tu się dzieje. W styczniu 2023 roku do gabinetu lekarki weszli agenci CBA. Zabrali całą dokumentację medyczną z wrażliwymi danymi pacjentek. W styczniu tego roku ginekolożka usłyszała zarzuty. Kolejna rozprawa 11 grudnia. Zeznawać będzie troje świadków. Obecność północno-koreańskich żołnierzy na Ukrainie może wpłynąć na zmianę formy wsparcia władz w Kijowie przez Koreę Południową. Tak uważają eksperci. Seul to jeden z głównych producentów broni na świecie. Do tej pory nie chciał jednak przekazywać Ukrainie uzbrojenia, angażując się jedynie w pomoc humanitarną. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap cytuje wypowiedź Wiktora Cha, który kieruje Departamentem Korei, waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies. Ekspert uważa, że informacje o zamiarze wysłania na wojnę z Ukrainą od 3 do 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy mogą wpłynąć na zmianę stanowiska Seulu w kwestii formy wspierania władz w Kijowie. W opinii Wiktora Cha wysłanie przez Pjongjang żołnierzy walczących po stronie Rosji to przekroczenie czerwonej linii i wciągnięcie Półwyspu Koreańskiego w konflikt w Europie. Korea Północna ogłosiła w tym roku zacieśnienie współpracy militarnej z Rosją. Według władz USA i Korei Południowej, komunistyczna północ już teraz dostarcza Rosji broń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wielki koncert charytatywny dla Powodzia. Nadzieja razem dla Was już w przyszłą sobotę na błoniach Stadionu Narodowego. A w akcję wsparcia dla poszkodowanych przez wielką wodę włączyło się Polskie Radio, Telewizja Polska, inne media oraz artyści. Akcja pod hasłem Razem dla Was ruszyła już we wrześniu. Znajdujemy się w studiu Polskiego Radia. Artyści spotkali się przy Myśliwieckiej w Warszawie, by nagrać nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka była wzmocnieniem kampanii pomocowej dla powodzian, ale też sygnałem dla nich, że nie są sami. Bądźmy razem, solidaryzujmy się, jednoczmy się. W nas wszystkich, jak jesteśmy razem, jest siła. Teraz znów oczy Polski mają być zwrócone na tereny popowodziowe. W trakcie koncertu Telewizja Polska pokaże, jak obecnie wyglądają dotknięte kataklizmem wsie i miasteczka. Ogrom strat, jak dużo wciąż jest do zrobienia. Pomoc i wsparcie będą konieczne jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. Agata Król, Polskie Radio.

Do 20 zapraszamy z Michałem Jakubikiem, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. No to grajmy. Bonefish. na 14 minut po godzinie 19. Rozpoczynamy na dobre rotację w programie trzecim Polskiego Radia. Przez trzy kolejne kwadranse będziemy z muzyką. No i na początek utwór, w którym zdecydowanie wszystko się rotuje, podskakuje i wierci jako pewien wstęp do rozwinięcia, które za moment nastąpi. Ale najpierw o tym. Animal Collective to był rok 2007 i to był początek ich bardzo ważnej, bardzo dobrej płyty Strawberry Jam, nagranie zatytułowane Peacebone. Zespół Animal Collective już nie jest tak ważny w muzycznym świecie jak te kilkanaście lat temu, dokładnie 17 już minęło, ale nadal nagrywa i nagrywają solo jego członkowie, w tym ten, który solo zaszedł chyba najdalej z tej czwórki, czyli Panda Bear. No i dzisiejszy przegląd nowej muzyki w rotacji rozpoczniemy właśnie od jego nowego utworu, od utworu Defense. To prove this move is dignified. Defense. To jest pierwszy singiel zapowiadający jego nową płytę, wyjątkowo ułożony jak na tego artystę pod względem rytmicznym, bo to przecież szalony eksperymentator, jeżeli chodzi o ujęcia rytmiczne. No ale może tak to jest po 40. Panda Bear, Defense, płyta Sinister Grift, która ukaże się pod koniec lutego roku 2025 oczywiście. No i będzie to pierwszy album solowy Pandy Beara od 2019 roku. W międzyczasie jeszcze bardzo udana płyta z Sonic Boomem w roku 2022. No i przyjdzie czas na jego nowy solowy materiał. A fani The Cure odliczają już dni, nie miesiące, nie tygodnie, jak przy Pandzie Beerze, tylko dni do premiery nowego albumu, więc poodliczajmy przez chwilę wspólnie z nimi. Za dwa tygodnie będą nas dzieliły godziny od premiery nowej płyty grupy The Cure. Do tego czasu wrażenia z odsłuchu dwóch dostępnych już singli z tej płyty, Songs of a Lost World, możemy sobie przeplatać bardzo szerokim, obszernym archiwum wcześniejszych albumów nagrań grupy The Cure, co z przyjemnością czynię dziś, wracając do płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987 i to, co za nami, czyli All I Want. 1 listopada nie tylko premiera albumu, ale również koncert premierowy zespołu The Cure ogłoszony kilka dni temu. Dziś pojawiły się bilety na występ w kameralnym klubie Troxy w Londynie. Ciekaw jestem, czy procent fanów, czy promil fanów, czy promil promila fanów miał okazję nabyć bilety. Oczywiście już dawno ich nie ma, ale dobra wiadomość, koncert będzie transmitowany online w internecie, więc będzie można załapać się na te wrażenia, nawet jeżeli nie namacalnie na miejscu w stolicy Anglii, to być częścią tego wielkiego społecznego przeżycia, gdy zespół powróci po 16 latach na scenę z nowym, zupełnie premierowym materiałem. No dobrze, 26 minut po godzinie 19. Wracamy do muzyki nowej, wracamy do płyt, które również ukażą się w listopadzie, a chodzi mi o debiutancki album artysty, który nazywa się Daryl Jones. Yeah. I'm So Serious, czyli główny singiel zapowiadający debiutancki album Daryla Jonesa. Ta płyta ukaże się 22 listopada po prostu pod tytułem Daryl Jones. Po co komplikować sprawy, które mogą być proste? No, wspaniale ten singiel zaostrza za każdym razem mój apetyt na ten album. Intencją było prawdopodobnie, aby zabrzmieć tu jak znaleziony na dnie zakurzonego pudła winylowy singiel ze złotych czasów nowej fali. No ale skoro płyta wychodzi w wytwórni prowadzonej przez prawdziwego guru takich brzmień, czyli Maca DeMarco, to nie może być inaczej. Swoją drogą Daryl Jones jeszcze kilka lat temu występował jako Sweet Joseph, co uświadomiono mi dopiero kilka dni temu i było to jakże przyjemne odkrycie, bo dzięki temu powróciłem również do jego nagrań pod poprzednim pseudonimem, nie mniej udanych, chociaż w nieco innym nastroju. Na 29 minut do 20 sprawdzamy jeszcze, myślę, że podobnie chwytliwą nowość, która przyfrunęła do nas z Hiszpanii. Me llamas por mi nombre y nunca te respondo. No soy tan borde, pero a veces me escondo de las cosas que digo siempre que me equivoco. Hoy me he puesto tan triste porque creo que lo he roto y lo noto. Mejor me quedo quieta, no vaya a estropearlo. Me pongo sosa para que esto dure algo y pierdo la paciencia, me arrastro por el fango directa a restregarte que soy insoportable. Y si lo aceptas, o porque no hago nada, o por el dramatismo. Pero estoy agotada de esta falta de prestigio. Las cosas que repito siempre que me equivoco. Que llego tarde, que no sonrío, que no me explico. Harta de todo, un poco cabreada porque creo que lo he roto. Y si lo acepto, pedir perdón, la otra la tengo conmigo para darme la razón y me da igual si en realidad es mía o no, que la respuesta listopada ukaże się nowa płyta tego zespołu. Paola, Alicia i Maria, trzy dziewczyny z Madrytu występujące jako Carinho Lonoto. Zapowiedź albumu Tanto por Hacer, czyli musiałem oczywiście to przetłumaczyć, bo nie znam języka hiszpańskiego. Tak wiele do zrobienia. No tak wiele do zrobienia być może na scenie muzycznej. Czy pójdą w ślady swoich bardziej o wiele utytułowanych koleżanek z grupy Heinz, które robią całkiem sporą karierę. Również w ostatnich miesiącach po wydaniu nowej płyty, nowej epki właściwie, no w anglojęzycznych mediach muzycznych na zachodnich festiwalach być może ta grupa Carinho stanie się kolejnym hiszpańskim dziewczęcym towarem eksportowym. My tymczasem cofniemy się teraz odrobinkę chronologicznie i pora na bardzo okrągłą i zacną rocznicę. 30 lat temu ukazał się ten album. There's a still a symptom which I cannot defend. Does your heart bleed like mine? Oh, that's your heart, yeah. For a place we can go where the troubles of our time are far away. Hey, they're so far away. And I had all my life in front of me. Now my darkest days are trouble-free. We'll be right back. 17 października 1994 roku ukazał się ten właśnie album, drugi album formacji Jamiroquai, chociaż sądzę, że przedstawiać nie trzeba zbytnio. The Return of the Space Cowboy, drugi krążek tej londyńskiej grupy i chyba taka płyta, która w całym katalogu tego zespołu ma no, najmocniejszą pozycję, jest uznawana za szczytowe osiągnięcie muzyczne tej formacji. No, to połączenie funku, jazzu, soulu, popu, no, ale i wpływów latynoskich, które tutaj mocno wybrzmiały, ale z drugiej strony również rockowych, wręcz progresywnych miejscami. To jak sprawnie zespół to wszystko ze sobą pożenił na przestrzeni tych 11 utworów, no sprawia, że to jest album, który, jeżeli chodzi o czarną muzykę z lat 90., zdecydowanie znać trzeba. A to była moja ulubiona piosenka z tego materiału, Stillness in Time, no taka najlżejsza, najbardziej zwiewna, najbardziej czarująca. Lubię sobie wyobrażać, że tak naprawdę to utwór Ewy Bem z drugiej połowy lat 70. i proszę uwierzyć, że to naprawdę zupełnie poważny komplement. Sądzę, że tutaj było wiele punktów spójnych z tym, jak potrafił brzmieć ten naprawdę dobry polski pop tamtych czasów. A my wracamy teraz do nowości na polskie, ba, warszawskie podwórko, bo nowy utwór kilka dni temu wydał artysta Discret. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy haj, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie i na starość żyć skromnie sobie, może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz się swój ze sobą. Discret po świetnym rewanżu, jego pierwszym singlu w tym roku, chyba najczęściej przeze mnie swoją drogą słuchanym polskim rapowym singlu tego roku, jest Update, nowy utwór, tak się nazywa ten utwór. No i znów jest moc, powiedziałbym, że czekam na płytę, ale w sumie to mógłby Discret nagrywać po prostu nowy singiel co kilka miesięcy i byłoby też dobrze. Na ostatni kwadrans możemy się umówić na sekcję klimatyczną, tak to nazwijmy, J-Views i Rai. Love me like I have no answer. Współpraca dwóch artystów z różnych obszarów muzyki elektronicznej. Jay Views, tu chyba bardziej w roli producenta. I Rai, to ten pan, którego było słychać. Tak, pan, zdecydowanie. Love Affair. No, jesteśmy w sekcji klimatycznej, a może nawet balladowej. Ale to już chyba taka pora. To jest nowy singiel Victory Canal. Yeah. confused. 15% of the view. Can you feel me in? Nagrywa od 10 lat, ale dopiero w styczniu ukaże się jej pełnowymiarowy debiutancki album Slowly It Dawns. Victoria Canal, no bardzo zaostrzył mój apetyt ten właśnie singiel nowy 15%. Zaostrzył i wywołał w mojej głowie skojarzenie z inną artystką, na której nową płytę bardzo, ale to bardzo czekam. I teraz ona, ale to nie nowość, to już ma kilka lat. Lunch, Stella Donnelly. Stella Donnelly i Lunch to z jej debiutanckiej płyty z 2019 roku, prosto z Australii. Upieram się, że jedna z najzdolniejszych autorek piosenek ostatnich lat, no i fajnie, gdyby znowu coś wydała. Na koniec jeszcze jedna miniaturka od Daryla Jonesa. Za chwilę serwis Trójki, a po nim Klub Trójki, a my na antenie programu trzeciego usłyszymy się w sobotę po 17 w Tygodniku Muzycznym. Dziękujemy za dzisiejszą rotację. Michał Jakubik i ja, czyli Kuba Mrożewski. Dobrego wieczoru.